Droga nigdy nie była tu prosta, a prawda zazwyczaj ma cierpki posmak. Zbyt dobrze zdążyłem ją poznać i co byś nie robił, zawsze sobą pozostań. Nieraz tu leciałem w dół jak wodospad i czułem ból, a nie błogostan. Choć chciałem mieć to życie bardziej normal, konstans. Czułem tylko jak los gra na moich emocjach. Ta kompozycja miała rozmach, kolejny dzień, kolejny akord, kolejny rozdział. Pustka w sercu, chciałem bardzo ją posłać do trumny, wbić już tam ostatniego gwoździa. Te nuty grały w mej duszy, chciałem to z siebie wyrzucić, dodać ludziom otuchy, tym, którzy szukali w niej drogi do szczęścia, nie drogi na skróty. Na zawsze w sercu zostanie muzyka. Na zawsze w sercu. Na zawsze w sercu i w waszych głośnikach. Na zawsze w sercu. Słowa bezcenny dla nas unikat. Na zawsze w sercu, nie zgubisz sensu. Nie zgubisz, jeśli masz w niej przewodnika. Na zawsze w sercu zostanie muzyka. Na zawsze w sercu. Na zawsze w sercu i w waszych głośnikach. Na zawsze w sercu. Słowa bezcenny dla nas unikat. Na zawsze w sercu. Nie zgubisz sensu, nie zgubisz, jeśli masz w niej przewodnika. Nie jestem tu po to, by nadrabiać pozą, rozumieć te filmy, co w głowach je tworzą. Winda raz jedzie, raz górę, raz dół, a byle sensacje dla fejmu się mnożą. Patrz te uśmiechy nieszczere z daleka, życie na pokaz to dziś główny przekaz. Sorry, nie dla mnie ten nur, dziś się mianie. Rap szczery z pasji jest tylko wyzwaniem. Nie znajdziesz tu hitów do tupania nogą, zestawu na szybko z otoczką i logo. Bez parcia na siłę, by wybić się z tłumu lub świecić przykładem dla dobra ogółu. Rapowy punk rock nie żaden eksponat. Jak zaczynałem, to grałem hardcora i nikt mi nie powie, co mówić wypada. Sam chyba słyszysz, to rymy tu składa. Na zawsze w sercu zostanie muzyka. Na zawsze w sercu. Na zawsze w sercu i w waszych głośnikach. Na zawsze w sercu. Słowa bezcenny dla nas unikat. Na zawsze w sercu, nie zgubisz sensu. Nie zgubisz, jeśli masz w niej przewodnika. Na zawsze w sercu zostanie muzyka. Na zawsze w sercu. Na zawsze w sercu i w waszych głośnikach. Na zawsze w sercu. Słowa bezcenny dla nas unikat. Na zawsze w sercu. Nie zgubisz sensu, nie zgubisz, jeśli masz w niej przewodnika. Od lat jest dla mnie wiernym towarzyszem i chociaż tak zmienna, obecna zawsze jak Juraz i Wigor. Zabijała ciszę, ilustrowała emocje nasze. Kiedyś DJ-em byli rodzice, potem TV i stacje radiowe. Później te traki układało życie do naszej prywatnej ścieżki dźwiękowej. Carmina Burana, Miles Davis, Nirvana, 36 Chambers i Brooklyn Bridge. Tak katowana od nocy do rana, a biciu serca wtórował beat. Poezja uliczna recytowana, tak dużo myśli, że chciało się wyjść. Energia osiedla w słowa ubrana. Prawdziwy hip-hop, nie zmienia się nic. Na zawsze w sercu zostanie muzyka. Na zawsze w sercu. Na zawsze w sercu i w waszych głośnikach. Na zawsze w sercu. Słowa bezcenne dla nas unikat. Na zawsze w sercu, nie zgubisz sensu. Nie zgubisz, jeśli masz w niej przewodnika.